Polska, Warszawa, Radom. Najlepsze oferty na lot.com. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 kwietnia, jest 18. A zatem czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Na początku maja szef MON będzie w Stanach Zjednoczonych, żeby rozmawiać o uzbrojeniu dla Polski. Rada Ministrów dzisiaj przyjęła m.in. projekt ustawy o prawie geologicznym i górniczym. Kraje Zachodu próbują ewakuować jak najwięcej swoich obywateli z Sudanu. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak leci do Stanów Zjednoczonych. Według ustaleń informacyjnej agencji radiowej szef MON wybiera się za ocean 3 maja. W planach wizyty są m.in. konsultacje z amerykańskim przemysłem zbrojeniowym. Minister Mariusz Błaszczak ma rozmawiać z przedstawicielami producenta czołgów Abrams, które zamówił nasz rząd. Konsultacje będą też dotyczyły możliwości przyspieszenia dostaw pierwszych egzemplarzy samolotów piątej generacji F-35. Niedawno w Stanach Zjednoczonych był premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu odwiedził amerykańskie zakłady zbrojeniowe. W spotkaniach z kierownictwem spółki Lockheed Martin padły postulaty dotyczące przyspieszenia dostaw F-35. Rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że Rada Ministrów przyjęła m.in. projekt ustawy prawo geologiczne i górnicze. Jak mówił na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, to jest projekt, który realizuje politykę surowcową państwa poprzez większą ochronę złóż kopalin w Polsce. Druga ustawa, która również jest istotna z punktu widzenia działalności wydobywczej, ale przede wszystkim terenów, które zostały zdegradowane w ramach działalności przemysłowej. Też ustawa o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. Projekt ten ma na celu usunięcie ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi wielkoobszarowych terenów zdegradowanych. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Te przepisy pozwalają i dostosowują przepisy krajowe do przepisów unijnych i zachęcają inwestorów do podejmowania dalszych działań. Rząd przyjął także projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie oraz projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie wieloletniego planu finansowego państwa do 2026 roku i krajowy program reform na ten i przyszły rok. Nadal mamy prawie 120 tysięcy nowych zakażeń wirusem grypy i wirusami grypopodobnymi, tak wynika z najnowszego meldunku epidemicznego. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH podał, że w okresie od 16 do 22 kwietnia zarejestrowano w Polsce ogółem ponad 119 tysięcy zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Profesor Lidia Brydak, kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy, podkreśliła, że od października zarejestrowano już ponad 5 milionów zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne. Zmarło 120 osób, chociaż uważam, że zgony są zdecydowanie zaniżone. Natomiast skierowań na hospitalizację mamy 30 852. Czy ci ludzie są hospitalizowani? Na to pytanie ja nie jestem w stanie odpowiedzieć. W tym sezonie epidemicznym przeciwko grypie zaszczepiło się ponad 6% Polaków. Kraje Zachodu próbują ewakuować jak najwięcej swoich obywateli z Sudanu. Od północy obowiązuje tam 72-godzinne zawieszenie broni. Mimo pojedynczych incydentów rozejm jest przestrzegany, co umożliwia stosunkowo bezpieczne wywiezienie obcokrajowców. O szczegółach Wojciech Cegielski. To pierwsze od początku najnowszego konfliktu zawieszenie broni, które jest jak do tej pory przestrzegane przez obie strony. Od połowy kwietnia w Sudanie dochodzi do ciężkich walk pomiędzy rządową armią a paramilitarną bojówką RSF. WHO szacuje, że zginęło już co najmniej 450 osób. Wczoraj poinformowano o udanej ewakuacji kilku tysięcy osób, w tym Amerykanów, Francuzów i Brytyjczyków. Dzięki pomocy Francji i Hiszpanii udało się też wywieźć 11 obywateli Polski. Rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina mówi w polskim radiu, że na miejscu są jeszcze kolejni Polacy. Są to obywatele Rzeczpospolitej, którzy albo próbują się z tego Sudanu wydostać, czekając na późniejszą ewakuację lub własnym sumptem, albo zdecydowali się z różnych powodów na terenie Sudanu pozostać. Najgorsza sytuacja jest teraz w Chartumie, gdzie ludzie albo uciekają z miasta, albo siedzą zamknięci w domach. W stolicy kończy się jedzenie i woda pitna. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Katowicach rozpoczyna się dzisiaj seria koncertów Siła Miłości. To wydarzenie poświęcone pamięci polskich więźniarek niemieckiego obozu KL Ravensbrück. O 20:00 w studiu koncertowym Polskiego Radia Katowice zabrzmią utwory polskich autorek, które przeszły piekło niemieckiego obozu. Program koncertu opracował i wyreżyserował Andrzej Róg, aktor i reżyser związany z Teatrem Stu w Krakowie. To są teksty pisane w obozie, ale to jest bardzo ciekawe, że te teksty nie dotyczą tylko obozu. Teksty dotyczą wszelkich spraw życiowych. One pisały o wspomnieniach z kraju, o tęsknocie, o miłości. W kwietniu przypada rocznica wyzwolenia największego, jedynego kobiecego obozu na terenie III Rzeszy, w którym zginęło ponad 30 tysięcy Polek. Ostatni koncert zaplanowany jest na 15 maja w Bibliotece Narodowej w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Europą dominują niże, nad Polską rozbudowuje się słaby klin wyżowy z nad Niemiec i Czech, ale z północnego zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie z, uwaga, domieszką powietrza arktycznego. Wieczorem i nocą pochmurno, przelotnie popada deszcz, będą to opady stopniowo zanikające na Podhalu, deszcz ze śniegiem i śnieg w górach, sam śnieg, a na północnym wschodzie możliwe, co prawda wiosenne, ale jednak burze. Najbliższa noc lokalnie z przygruntowymi przymrozkami do minus 2 stopni, poza tym od zera na Pomorzu, Mazurach oraz w województwie śląskim do plus 7 na Podlasiu i na wschodzie Mazowsza. Jutro pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, w górach śnieg, wiatr umiarkowany, nad morzem oraz w górach porywisty do 70 km na godzinę. Najwyraźniej chłodniej, od 5 stopni na Podhalu, 8 w centrum, do 11 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. I tak patrzymy w kalendarz. Za tydzień majówka, cisza, spokój, las, przyroda. My w audycji popołudniowej pytamy, jaki hałas jest najbardziej denerwujący. W czasie spaceru leśnymi ścieżkami nie ma nic bardziej denerwującego niż dźwięk obok przejeżdżającego motocykla crossowego. Dziś Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. Pytamy, jaki hałas jest najbardziej denerwujący. Dwie dwójki i 7 trójek w tej sprawie. A już za chwilę trójkowy komentarz dnia. Stay in bed on Thursday. The Cure w audycji popołudniowej. Teraz 10 minut po godzinie 18. Dariusz Wieczorkowski i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś polski ambasador przy ONZ, Krzysztof Szczerski. Dzień dobry, panie ambasadorze. Kłaniam się, dzień dobry. Panie ambasadorze, dobiega końca miesięczne rotacyjne przewodnictwo Rosji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. To pytanie powraca i ja je też panu zadam. Jak to możliwe, że Rosja w ogóle nadal jest jej członkiem i jakie widoki na zmiany? Więc po pierwsze pamiętajmy, że Rosji nikt do Rady Bezpieczeństwa nie wybierał. Nikt też nie wybierał ją na przewodniczenie tej instytucji, dlatego że Rosja ma w niej miejsce z mocy prawa. Dlatego tak jest złożona Karta Narodów Zjednoczonych w momencie, kiedy powstawała ta organizacja, że 5 państw ma w niej stałe miejsce. Jednym z nich jest dzisiaj Rosja jako spadkobieca Związku Radzieckiego. A przewodnictwo jest rotacyjne, czyli każdy z krajów przez miesiąc z członków tej rady to przewodnictwo sprawuje, więc żeby to zmienić, jak pan pyta, to trzeba zmienić Kartę Narodów Zjednoczonych, a do tego potrzebna jest jednomyślność wszystkich państw członkowskich. Czyli w pewnym sensie pan odpowiedział na moje pytanie, nie ma szans. No, nie ma szans w sytuacji, w której nie ma decyzji politycznej na najwyższym szczeblu, rzeczywiście globalnym, tak, że Rosja na to miejsce nie zasługuje, że powinno się przebudować całą architekturę światowego porządku. To jest ten poziom, tak powiem, decyzji, tak? Może być taka sytuacja, przecież tego nie można wykluczyć, że do takiego momentu dojdziemy, patrząc na to, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie, jakie zbrodnie popełniają wojska rosyjskie w czasie tej agresji. Możemy być tak świadkiem sytuacji, w której państwa uznają jednak, że cały porządek międzynarodowy wymaga przebudowy i że w związku z powyższym także ta Rosja może być tego miejsca pozbawiona, ale tak powiedziałem, decyzja będzie wtedy decyzją globalną wszystkich państw świata, że przebudowujemy porządek. W obecnym porządku Rosja ma to miejsce zagwarantowane. No właśnie, ale ta historia, o której pan mówi, no jednoznacznie wydaje mi się wystawia świadectwo całej organizacji. Może czas, żeby zacząć głośno o tym mówić faktycznie. My o tym mówimy. No, nie tyle, panie redaktorze, nie tyle wystawia świadectwo organizacji, co wystawia, jakby jest obrazem dzisiejszego porządku międzynarodowego. Tak? Dzisiaj nie ma większości do tego, żeby Rosję pozbawić tego miejsca między państwami członkowskimi. To nie chodzi o ONZ, to chodzi właśnie o nas jako kraje członkowskie. Tak? Nie ma dzisiaj większości ku temu, ani woli, żeby Rosję tego miejsca pozbawiać. Ja osobiście uważam, że decyzja pierwsza powinna być następująca, mówiąca o tym, że imperializm rosyjski jest zagrożeniem globalnym, tak jak kiedyś był nim nazizm czy faszyzm, a w związku z tym ktoś, kto ten imperializm, który zagraża porządkowi światowemu, realizuje, powinien być tych praw pozbawionych, powinno się w związku z tym rzeczywiście ten porządek świata przebudować. Tylko jak powiedziałem, ta decyzja pierwotna jest taka, że uznajemy rosyjski imperializm, politykę, którą prowadzi dzisiaj Rosja, za globalne zagrożenie. Do tego musimy mieć jednomyślność najważniejszych państw świata i większość, czy jednomyślność innych członków organizacji. Jak powiedziałem, tego dzisiaj nie ma, ale warto o tym mówić, warto to zabiegać, żeby rzeczywiście ten porządek świata dzisiaj wobec tego, co prezentuje Rosja, przecież nie od dzisiaj, bo ten imperializm rosyjski rozwija się przecież nie od dzisiaj, wyraźnie nazwać zagrożeniem dla całego świata. Nie ma też jednomyślności a propos dalszej pomocy na Ukrainie, ponieważ Francja nadal blokuje unijne finansowanie dostaw amunicji dla Ukrainy właśnie, domagając się, aby kontrakty na dostawy mogły otrzymać tylko te firmy, które mają w 100% unijny łańcuch dostaw. Kiedy, panie ambasadorze, i czy w ogóle przyjdzie otrzeźwienie w tej sprawie, dlaczego biznes bierze górę nad zdrowym rozsądkiem? No właśnie, to my czasami warto właśnie zobaczyć na realną sytuację, jaka jest chociażby w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie i potem zastanawiać się nad tym, w jaki sposób, jaki dajemy my jako Unia Europejska świadectwo pozostałym częściom świata, tak? Dlatego, że no właśnie wszyscy patrzą na to najbliższe otoczenie Ukrainy. Jeśli my nie mamy jedności, jeśli chodzi o politykę wobec Ukrainy, czy niektóre państwa na przykład negocjują jakieś odstępstwa od polityki sankcji dla potrzeb własnego biznesu, przecież tak było chociażby z firmą Pirelli, tak, jeśli chodzi o dostawy kauczuku, czy tak jest z giełdą diamentów w Amsterdamie, która także chodziło o to, żeby nie nałożyć sankcji na diamenty, bo tam są za duże interesy, żeby je narazić. Więc takich przykładów, kiedy różne państwa unijne przedkładają swoje biznesowe interesy nad potrzeby bezpieczeństwa, jest wiele. Tak? A to jest rzeczywiście, warto na to zwrócić uwagę, dlatego że no właśnie świat patrzy na Unię Europejską. Oczywiście z jednej strony jest ten dobry przykład, bo w ogóle są sankcje i polityka unijna jest w tej kwestii dość twarda, ale jednocześnie pokazuje wiele krajów unijnych, że przedkładają swoje interesy biznesowe, nawet w bardzo wąskich sektorów gospodarki, nad interes ogólny. I tym samym potem trudno nam oczekiwać od tego, że państwa dalej idą, leżące od Ukrainy, czy będą, czy będące mniej zaangażowane w ten konflikt, będą także tak zdecydowane, skoro one pokazują na przykłady właśnie tych odstępstw, jakie mają miejsca w samej Unii Europejskiej. Więc oczywiście to nie jest takie wszystko proste, tak? Ta polityka, my mamy takie wrażenie, zresztą słusznie, tak, że zdecydowana większość państw świata nasz punkt widzenia na tę wojnę podziela, bo tak jest rzeczywiście, ale to po pierwsze nie są wszyscy, a po drugie każda sytuacja, w której my jako Unia Europejska na przykład, tak, jako grupa państw zachodnich, będąc adwokatami tej twardej polityki wobec Rosji, sami pokazujemy, że na własnym podwórku negocjujemy od tego odstępstwa, no to wtedy zaczynamy być mało wiarygodni. Kilka dni temu sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg mówił o konieczności wspierania Ukrainy. Podkreślił w trakcie wizyty w Kijowie, że wszyscy członkowie NATO zgadzają się, że Ukraina powinna znaleźć się w strukturach NATO. Na ile to jest realny scenariusz i kiedy w zasadzie mogłoby się to wydarzyć? Znowu wracamy do tego, o czym rozpoczęliśmy, czy to wszystko zależy od woli politycznej, tak? W normalnych procedurach. Bo a jest taka wola? Często... No, takiej woli dzisiaj jednoznacznej nie ma. To wiemy, to też powiedzmy sobie jasno, tak? No, jednoznacznej woli politycznej, żeby dokonać przełomu, nie ma. Bo jak powiedziałem, tak samo jak dotyczy to ONZ, to tak samo dotyczy to członkostwa Ukrainy w NATO, tego się nie zrobi w normalnych procedurach zwykłego, zwyczajnego świata. Takiego świata, jaki znamy sprzed tej wojny, tak? Po procedurach zwykłego, normalnego świata droga Ukrainy do NATO i do Unii Europejskiej jest bardzo długa, bo trzeba spełniać wszystkie warunki, oczywiście musi zakończyć się wojna i tak dalej, i tak dalej. To są długie procedury. To samo dotyczy na przykład właśnie miejsca Rosji w Radzie Bezpieczeństwa. To po prostu w obecnych warunkach prawnoformalnych się tego zrobić nie da. Natomiast ja uważam, że ta wojna ma tak wielkie znaczenie dla całego porządku światowego, także dla porządku europejskiego tym samym, że ona wymaga nadzwyczajnych decyzji, woli politycznej, żeby wyjść poza schemat, tak? Wyjść poza dzisiejsze uwarunkowania i zrobić coś nadzwyczajnego. To, co jest nadzwyczajne, wymaga decyzji nadzwyczajnych, więc Ukraina ma szansę być w NATO szybko, jeśli będziemy gotowi do tego, żeby takie decyzje nadzwyczajne podjąć, a nie postępować zgodnie z utartymi procedurami. To mając na uwadze to wszystko, o czym rozmawialiśmy dzisiaj, panie ambasadorze, kto powinien dalej rządzić Stanami Zjednoczonymi? Kto powinien wygrać tamtejsze przeszłoroczne wybory? Jednym zdaniem. Wygra ten, kogo poprze większość wyborców i to jest jedna odpowiedź, jaką można powiedzieć dla demokracji. W demokracji nikt nie ustala wyniku wyborów, zanim one się nie odbędą i taka też będzie praktyka w USA. A nazwiskiem pan rzuci? Nie znamy kandydatów jeszcze wszystkich, po pierwsze, a po drugie oczywiście, jak powiedziałem, to Amerykanie wybierają prezydenta dla siebie samych. Pamiętajmy, Amerykanie wybierają prezydenta według swoich własnych punktów widzenia, niekoniecznie biorąc pod uwagę na przykład kontekst międzynarodowy. To jest przede wszystkim to jest prezydent USA. To prawda. To Amerykanie wybierają swojego prezydenta. Mhm. Krzysztof Szczepski, polski ambasador przy ONZ, był gościem Trójkowego Komentarza Dnia. Pięknie dziękuję za spotkanie. Kłaniam się. Dziękuję. Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Audycja popołudniowa, 19 minut po godzinie 18. Możesz mówić do mnie wierszem, możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę i powiem więcej. Zamarzyłem skromnie, nim to było modne, by zostać z tobą w domu cały rok. Za rogiem noc, kolejny dzień, kolejna noc i znów namija noc. Za ogniem i znów kolejny rok. Lubię być nią. Jakby zmiotło wszystkie pionki z naszej planszy, już wystarczy, dzięki tyle, ale moment. Gdy wystrzeli jak rakieta, wiedz, że zawsze będę czekał w kosmodromie. Mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejna noc. I niech tak mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Baranowski w programie trzecim, 23 minuty po godzinie 18. Przypomnę, za kilkanaście minut w podsumowaniu dnia ekspert prawa pracy z Państwowej Inspekcji Pracy będzie odpowiadał na Państwa pytania dotyczące pracy zdalnej, bo zmieniły się przepisy kodeksu pracy dotyczące zakresu obowiązków pracodawców i pracowników. Czekamy na Państwa pytania. Nasz numer 2 2 i 7 3, numer do eksperta dyżurującego przy naszym telefonie. Ekspert prawa pracy z Państwowej Inspekcji Pracy czeka na pytania dotyczące pracy zdalnej. A odpowiedzi na te pytania poznają Państwo na naszej antenie do wysłuchania już za kilkanaście minut w podsumowaniu dnia. Pytamy dziś w audycji popołudniowej, jaki hałas jest najbardziej denerwujący, bo dziś Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. 1,5 godziny kręcił bączki w jednym miejscu. Ile można? Bączki w jednym miejscu, jakże to jest? Ach, no właśnie, czasami się zdarza, szczególnie... I to niebezpieczne w niedużych miejscowościach, późną porą, szczególnie z piątku na sobotę, tak zaobserwowałem, i takie sygnały od Państwa również. Kręcenie bączków i niebezpieczne, i denerwujące, i hałaśliwe. Jak można? 2 2 i 7 3 także w tej sprawie. beat. Yet still I feel this heat. I'm feeling incomplete. What am I buying? My soul is crying. All that I want is stillness of heart, so I can start to find a way out of the dark and into your heart. All that I want is stillness of heart, so I can start to find a way out of the dark and into your heart. Where's the love? What is this world we live in? Where's the love? We've got to be more here. Lenny Kravitz w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Jakże pięknie brzmi na przykład Gdzieś w trasie, prawda? Taka miałcząca gitarka. Dwie dwójki i siedem trójek. Najbardziej irytującym dźwiękiem jest chyba wyraźny i coraz wyraźniejszy grzechot zacierającej się panewki wału korbowego 300 kilometrów od domu. Nie wiem, jak to brzmi. Chyba nie chciałbym poznać, ale bardzo dziękuję za ten sygnał o hałasie dziś między innymi. Już za chwilę skrót serwisów, prognoza pogody i owszem, te najważniejsze informacje dla kierowców. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Polskie Radio poleca dwupłytowy album z nagraniami legendarnego muzyka, wybitnego wykonawcy, genialnego artysty Czesława Niemena. Pamiętam ten dzień. Okryty platyną, wznowiony po 12 latach. To pozycja obowiązkowa dla każdego. Ponad 40 nagrań studyjnych i koncertowych, premierowo dostępnych również na muzycznych portalach streamingowych. Album do kupienia między innymi na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 18. Radio Nawigator. Jeszcze raz sprawdzamy, co dziś na drogach. Kuba Domoracki. Wciąż całkowicie zablokowana jest krajowa 81 w pobliżu Warszowic. To pomiędzy Żorami i Skoczowem. Na 38 kilometrze przewróciła się cysterna. Policja wyznaczyła tam objazd. Poważne utrudnienia utrzymują się też na trasie numer 61 w pobliżu miejscowości Marianowo. To pomiędzy Łomżą i Szczuczynem. Na 159 kilometrze ruch jest całkowicie wstrzymany w obie strony. Zderzyło się tam aż 7 pojazdów. A teraz droga krajowa numer 11 pomiędzy Środą Wielkopolską i Nowym Miastem nad Wartą. Samochód osobowy uderzył w naczepę pojazdu ciężarowego w pobliżu Murzynówka. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Na 325 kilometrze obowiązuje ruch naprzemienny. Na kilkukilometrowe korki uważajmy na trasach warszawskich, między innymi na S8 w obu kierunkach, także na S2 w stronę Terespola oraz w Alejach Jerozolimskich. sporo utrudnień. Jedźmy ostrożnie. Oczywiście bierzemy sobie to wszystko pod uwagę i bardzo dziękujemy za te wszystkie raporty dziś z dróg audycji popołudniowej. Radio Nawigator Trójki. Po 18.30 teraz skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Minister rolnictwa Robert Telus poinformował, że Komisja Europejska zgodziła się na objęcie zakazem importu z Ukrainy kolejnego produktu, oleju słonecznikowego. Pierwotna propozycja zakładała zablokowanie wwozu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Szef resortu powiedział w Luksemburgu, że Polska wraz z Bułgarią, Rumunią, Słowacją i Węgrami domaga się także zakazu importu mąki, miodu, cukru i owoców miękkich, jaj, mięsa, szczególnie drobiu, mleka i produktów mlecznych oraz koncentratu jabłkowego. Dzisiejsze rozmowy pięciu krajów z przedstawicielami Komisji Europejskiej zakończyły się bez porozumienia. Jest prawie 120 tysięcy nowych zakażeń wirusem grypy i wirusami grypopodobnymi. Tak wynika z najnowszego meldunku epidemicznego. Poprzednie dane były na tym samym poziomie, pokazywały jedynie około 1000 zakażeń więcej. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego podał, że w okresie od 16 do 22 kwietnia zarejestrowano w Polsce ogółem 119 tysięcy zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. W tym sezonie epidemicznym przeciwko grypie zaszczepiło się ponad 6% Polaków. W Parlamencie Europejskim w Brukseli otwarto wystawę o wysiedleniu, splądrowaniu i zburzeniu Jasła przez Niemców w czasie II wojny światowej. Skoro Niemcy potrafiły wielu innym krajom wynagrodzić szkody II wojny światowej, powinny uczynić to również względem Jasła i innych polskich miast, mówił europoseł, inicjator akcji Bogdan Rzońca z Prawa i Sprawiedliwości. W 1944 roku Niemcy wypędzili mieszkańców Jasła, a ich domy i zakłady zostały splądrowane. Później żołnierze zaminowali całe miasto i wysadzili je w powietrze. To był serwis Trójki. A pełny serwis? Za 28 minut o 19. Wtedy także informacje sportowe, między innymi, a teraz trzy słowa o pogodzie. Jutro pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, w górach śnieg, no i chłodniej od 5 stopni na Podhalu, 8 w centrum, do 11 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Dziś pytamy o hałas i dźwięki, te najbardziej denerwujące. Mi chodzi o hałas, który jest niesłyszalny. Nie są brane pod uwagę. W zasadzie nawet nie ma normy nawet. To na przykład są takie urządzenia jak pompy, sprężarki. Odczuwa się je bardzo boleśnie fizycznie. A dziś o tym mówimy, bo Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. A już za chwilę w podsumowaniu dnia nasz ekspert prawa pracy z Państwowej Inspekcji Pracy będzie odpowiadał na Państwa pytania, które zbieraliśmy przez cały czas trwania dzisiejszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Te dźwięki, infradźwięki, niesłyszane, a odczuwalne. Zdaje się, że chyba o to chodziło. Talk to me, the light. Muzyczne wspomnienie sprzed lat. OMD w audycji popołudniowej za 24 minuty 19, a więc już teraz. Podsumowanie dnia. I Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Ponad 300 tysięcy rolników złożyło do 25 kwietnia wnioski o dopłaty bezpośrednie na rok bieżący. Wnioski można składać do 15 maja, a rolnicy przy ich wypełnianiu mogą liczyć na pomoc pracowników ośrodków doradztwa rolniczego. Sesja na warszawskiej giełdzie dziś na minusie. WIG 20 stracił ponad procent. Dolar kosztuje 4,18 zł, euro 4,59, frank szwajcarski 4,69, a kurs funta brytyjskiego to 5,19 zł. Podsumowanie dnia. A teraz ponownie w naszym studiu Anita Gwarek, wicedyrektor Departamentu Prawnego w Państwowej Inspekcji Pracy. Witam ponownie. Dzień dobry, witam Państwa. 7 kwietnia, tak jak mówiliśmy wcześniej, w życie weszła nowelizacja kodeksu pracy, wpisująca pracę zdalną do naszego systemu prawnego. I właśnie o jej regulacje pyta nasz słuchacz. Czy każda firma musi mieć regulamin własny, indywidualny dotyczący pracy zdalnej, czy wystarczy, że posługujemy się tylko tym, co jest w ustawie? No właśnie, w jaki sposób pracodawca i pracownicy uzgadniają świadczenie pracy zdalnej? Proszę Państwa, to wszystko zależy. To zależy od tego, jaki rodzaj pracy zdalnej pracodawca będzie chciał wprowadzić w swojej firmie. Ponieważ zasady ustalania pracy zdalnej powinny być określone w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Jeżeli nie ma związków zawodowych, to pracodawca ustala zasady pracy zdalnej w regulaminie, który wydaje po konsultacji z przedstawicielami pracowników. Dotyczy to sytuacji, kiedy pracodawca chce wprowadzić pracę zdalną w swojej firmie, bądź to całkowitą, bądź to hybrydową, czyli na przykład 3 dni w tygodniu praca zdalna, 2 dni w tygodniu praca w siedzibie. Natomiast jeżeli pracodawca nie jest zainteresowany takim powszechnym stosowaniem pracy zdalnej w swojej firmie, to może stosować pracę okazjonalną, która nie wymaga wprowadzenia regulaminu czy też porozumienia ze związkami zawodowymi, jeżeli takie są w zakładzie pracy. Ale tutaj trzeba pamiętać, że przepisy przewidują obowiązek pracodawcy uwzględnienia wniosku tak zwanych pracowników uprzywilejowanych, czyli na przykład pracownicy w ciąży, czy też pracownicy, którzy opiekują się dziećmi do 4 roku życia. I tutaj pracodawca ma obowiązek uwzględnić taki wniosek. Nie jest to bezwzględny obowiązek, ponieważ może odmówić nawet takiemu uprzywilejowanemu pracownikowi wtedy, kiedy organizacja pracy bądź rodzaj pracy uniemożliwiają wykonywanie takiej pracy. Więc to wszystko jakby zależy od tego, jakie podejście będzie pracodawcy do pracy zdalnej. Natomiast zasada jest taka, że porozumienie ze związkami lub regulamin, jeżeli nie ma związków zawodowych albo nie dojdzie do porozumienia z tymi związkami zawodowymi. Sporo pytań o miejsce wykonywania pracy zdalnej dostaliśmy mailem. Pani Agnieszka pyta o to, czy pracę zdalną można wykonywać za granicą, a pan Michał z kolei pyta o kawiarenkę internetową, czy tam można pracować zdalnie. Jeżeli chodzi o miejsce wykonywania pracy, to takim miejscem powinno być każdorazowo uzgodnione między pracownikiem a pracodawcą miejsce wykonywania pracy i miejsce proponuje pracownik. Ale żeby można było wykonywać pracę w tym miejscu zaproponowanym przez pracownika, musi być zgoda pracodawcy. I najczęściej z dotychczasowych doświadczeń wynika, najczęściej będzie to miejsce zamieszkania pracownika. Oczywiście nie można wykluczyć, że strony ustalą zupełnie inne miejsce wykonywania pracy, w tym taką kawiarenkę internetową, czy też pracę za granicą. Z tym, że pracodawcy zapewne dobrze wiedzą, że zgadzając się na tego typu miejsce pracy jak kawiarenka internetowa, no przede wszystkim muszą brać pod uwagę chociażby względy bezpieczeństwa, tak? Ponieważ no, w zależności też od tego, jaki rodzaj pracy pracownik będzie wykonywał. Natomiast no, ustawa nie przesądza, tak? I nie zakazuje tak naprawdę ani wykonywania pracy w kawiarence, ani wykonywania pracy za granicą. Jeżeli chodzi o pracę za granicą, to również pracodawca decydując się, zgadzając się na taką propozycję, no musi brać pod uwagę konsekwencje, jakie wynikają z przepisów ubezpieczeniowych i z przepisów podatkowych. Więc jakby podsumowując, miejscem jest każdorazowe miejsce wskazane przez pracownika i uzgodnione z pracodawcą. To jest domena stron stosunku pracy. Tak jak pani powiedziała, najczęściej jednak jest to nasz dom po prostu. Tam wykonujemy tę pracę zdalną. To jak powinno być zorganizowane to miejsce pracy, czyli co pracodawca powinien zapewnić, a co, o co powinien zadbać pracownik? Były pytania o biurka, komputery i tego typu rzeczy. To tak, tutaj jest jakby wiele wątków w tym pytaniu podniesionych i no, zacznę od tego, że pracodawca ma obowiązek wyposażyć pracownika w narzędzia i materiały, w tym urządzenia techniczne, które są niezbędne do wykonywania pracy zdalnej. Oczywiście przepisy nie wykluczają możliwości korzystania z takich narzędzi, które nie będą dostarczone przez pracodawcę, z tym się wiąże obowiązek wypłaty określonego ekwiwalentu, ale są to narzędzia i materiały niezbędne do wykonywania pracy zdalnej. I teraz, jeżeli chodzi o to biurko i krzesło, to jest to wyposażenie tak naprawdę, a nie narzędzie do wykonywania pracy zdalnej. W związku z tym pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia takiego biurka i krzesła. Niemniej jednak i to, co wynika z przepisów, że to pracownik tak naprawdę organizuje stanowisko pracy zdalnej, uwzględniając wymagania ergonomii. I to, co ciąży na pracodawcy, to jest przede wszystkim przygotowanie tego pracownika do tego, aby on właśnie w sposób mógł sobie zorganizować to stanowisko pracy i aby ono było bezpieczne. I pracodawca jest obowiązany sporządzić taką informację, która właśnie będzie określała zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej, jak również, no tak jak w każdym przypadku zatrudnienia pracowników, sporządzić ocenę ryzyka zawodowego, z czym przed dopuszczeniem do pracy pracownik ma obowiązek się zapoznać i ma obowiązek przestrzegać tych wszystkich reguł. Kolejne pytanie od słuchaczki dotyczy okazjonalnej pracy zdalnej. Pierwsze pytanie, czy można ustanowić pracę zdalną w ten sposób, że najpierw pracownik korzysta z pracy zdalnej okazjonalnej w wymiarze 24 dni w roku, a następnie pracy zdalnej ustanowionej w drodze uzgodnienia? I drugie pytanie, czy praca zdalna okazjonalna wymaga wprowadzenia regulaminu pracy zdalnej w zakładzie pracy? No właśnie, jaka odpowiedź? Tak jak już powiedziałam wcześniej, jeżeli chodzi o pracę zdalną, okazjonalną, ona nie wymaga wprowadzenia porozumienia ze związkami ani regulaminu. To jest taka praca, która, dla której też jakby pracodawca jest zwolniony z obowiązków różnych dotyczących właśnie wyposażenia pracownika w narzędzia i materiały i nie tylko. Oczywiście te obowiązki BHP nadal są stosowane. Natomiast jeśli chodzi o pracę zdalną okazjonalną, to nie potrzeba wprowadzania takich aktów. Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, jeżeli strony tak postanowią. Natomiast takiego obowiązku nie ma. A czy ona się może w ciągłą pracę zdalną przekształcić? Jeżeli by się zdarzyło tak, że powyżej 24 dni byłaby ta praca zdalna wykonywana, no to wpadamy wtedy w przepisy, które już nakładają na pracodawcę określone obowiązki. I co więcej, pracodawca wtedy no, musi wyposażyć pracownika w odpowiednie narzędzia i też pokrywać ryczałt, tak? Jeżeli ryczałt na pokrycie kosztów energii, czy też na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych, no chyba, że wyposaża w takie usługi telekomunikacyjne, no to wtedy będzie płacił tylko ryczałt z tytułu kosztów energii. I co jest jeszcze istotne, że praca zdalna, okazjonalna to jest taka wyjątkowa praca, która odbywa się tylko i wyłącznie na wniosek pracownika, więc tutaj jakby inicjatywa należy do pracownika i no, nie byłoby zgodne z przepisami, gdybyśmy z góry jakby zakładali, a już na pewno, jeżeli pracodawca miałby narzucać, tak, że w tym dniu pracownik będzie z takiej pracy korzystał, bo to jest uprawnienie właśnie dla pracownika, na jego wniosek ta praca się odbywa. Wspominała pani o tym ryczałcie, a czy jest dopuszczalna sytuacja, że pracownik ponosi wszystkie koszty, bo tak się umówił z pracodawcą? Nie, nie ma takiej możliwości, ponieważ przepisy wyraźnie mówią o tym, jakie ma obowiązki pracodawca. I pracodawca pokrywa koszty właśnie związane z energią elektryczną i z usługami telekomunikacyjnymi. Jeżeli pracodawca chce pokrywać również inne koszty, to nie ma przeszkód prawnych, może pokrywać, może nałożyć niejako na siebie taki obowiązek i określić właśnie w tym porozumieniu, którym określa zasady wykonywania pracy zdalnej, również obowiązek pokrycia innych kosztów. I jeżeli taka regulacja znajdzie się w tych wewnątrzzakładowych aktach, no to staje się to jakby obowiązkiem pracodawcy, ale nie z mocy kodeksu, tylko właśnie z mocy takiego porozumienia bądź regulaminu. I mamy jeszcze jedno pytanie, choć nie dotyczy ono pracy zdalnej. Chciałem zapytać, jak trzeba zaargumentować urlop, który przysługuje z tytułu, to było opisane jako opiekę nad członkiem rodziny. Nie chodzi o te opieki nad dziećmi, tylko o opiekę nad członkiem rodziny, czyli małżonkiem, rodzicem powiedzmy. Czy to musi być osoba, która zamieszkuje z daną osobą, czy to może być osoba, która zamieszkuje pod innym adresem, ale na przykład wymaga opieki z mojej strony i chciałbym wziąć ten urlop? Jutro w życie wchodzi trzecia w tym roku nowelizacja kodeksu pracy i ona dotyczy właśnie między innymi urlopów. To komu taki urlop na opiekę się należy i kiedy? Jeśli pan pyta o urlop opiekuńczy, który właśnie będzie od jutra obowiązywał, to w przypadku urlopu opiekuńczego mamy dwie grupy osób, których ten urlop dotyczy. Są to osoby będące członkami rodziny i tutaj nie ma wymogu wspólnego zamieszkania i takim członkiem rodziny może być właśnie syn, córka, matka, ojciec lub małżonek. I druga grupa to są osoby zamieszkujące w tym samym gospodarstwie domowym, czyli nie są to członkowie rodziny, ale warunkiem jest zamieszkiwanie w gospodarstwie domowym. No i oczywiście ten element wymogu opieki i lub wsparcia z poważnych względów medycznych. I pracownik, który właśnie będzie opiekował się taką osobą, która nie jest członkiem rodziny, składając wniosek, będzie musiał wskazać adres zamieszkania tej osoby. Anita Gwarek, wicedyrektor Departamentu Prawnego w Państwowej Inspekcji Pracy, była dzisiaj naszym gościem, odpowiadała na wszystkie Państwa pytania. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. I Państwu również dziękujemy za te pytania, za dyżur telefoniczny naszego gościa. Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna. Było to podsumowanie dnia. Nasz gość się uśmiecha, zdaje się, że się podobał. Nie wiem. Za 11 minut 19 The Strokes. Yeah. popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki i oczywiście nasze rozmowy na różne tematy dziś w audycji popołudniowej, między innymi o hałasie i oczywiście rzecz jasna także Państwa głosy, nie tylko dotyczące prawa pracy i rozmowy z naszym ekspertem, ale również tego, co hałasuje. A to w kontekście zbliżającej się rzecz jasna majówki, która jakby patrzeć w kalendarz, to mówiłem, że za tydzień o tej porze to będzie tydzień tego wariantu krótszego, idealnie środek. A my sprawdzamy tu i tam, gdzie wypoczywamy, z czym związany jest hałas i dlaczego tak nas denerwuje. Chodzi o to, że mieszkam w górach i mam gospodarstwo rolne w górach, przy schronisku górskim. No i jeden z najgorszych rodzajów hałasu są drony, bo ludzie przyjeżdżają w góry i puszczają te swoje drony, bo ładne widoki i tak dalej. Ale właśnie trzeba pamiętać też o innych, że zakłócają ciszę i spokój. Może niekoniecznie jakoś swoimi rozmiarami, ale częstotliwością tych śmigełek. To rzeczywiście może denerwować, kiedy szczególnie człowiek nastawiony na odpoczynek w różnych miejscach, zakątkach świata, naszego kraju, tam gdzie jest przepięknie i gdzie chcielibyśmy tej ciszy i spokoju zaznać właśnie. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Już prawie kończymy i bardzo dziękujemy Państwu za wszystkie sygnały, które dziś pojawiły się w audycji, nie tylko do naszego eksperta, ale także w sprawie hałasu, przypominając, że dziś Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. Miejmy to na uwadze, oczywiście niezmiennie przypominamy, szczególnie przy imprezach muzycznych, koncertowych i przy słuchaniu muzyki, bo również i takie Państwo zwracali uwagę na pozostałe słuchaczy zagrożenia dotyczące hałasem. Szczególnie jeszcze ja bym dodał od siebie, uważajmy na słuchawki. Tak, nie za głośno, nie za głośno. 6 minut pozostało do godziny 19. O 19.00 serwis informacyjny, także sport i pogoda. Już prawie na zakończenie dzisiejszego spotkania, ale jeszcze, bo pytałem o hałas.